فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اصول اور قانون رکھا ہے کہ جو بھی اس دنیا کے اندر آتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو وہ اپنی زندگی کو مکمل کرنے کے بعد اگر نیک و صالح ہے تو اوپر آسمانوں پر جاتا ہے، بد نافرمان اس کے لیے تو آسمانوں کے دروازے ہی نہیں کھولے جاتے، لا تفتح لهم ابواب السماء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے. لیکن کائنات کی دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے زندگی میں ہی آسمانوں سے اوپر بلایا ہے. ایک سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حالت بیداری میں روح و جسد سمیت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک پہنچایا، پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی. کتب احادیث میں اس کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اور اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ ظالم عیسائی یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے مسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا، وہ فوت ہو گئے. ما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ تو قتل کیا اور نہ ہی سولی پہ چڑھایا، ولکن شبہ لہم، ہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو مشابہ ڈال دیا، دھوکے میں مبتلا کر دیا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قتل بھی نہیں ہوئے، سولی پر بھی نہیں لٹکائے گئے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اٹھا لیا ہے. اور پھر قرب قیامت اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ اپنی کہولت کی عمر، ادھیڑ عمر میں لوگوں سے آ کے باتیں کریں گے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، معجزہ ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ مہد گود میں بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بولے ہیں. انہوں نے کہا قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، مجھے بابرکت بنایا ہے، نماز کا مجھے حکم دیا ہے، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا مجھے حکم دیا ہے. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے جبار ظالم نہیں بنایا، نافرمان بھی نہیں بنایا. تو حالت کہولت میں ان کا بولنا، ادھیڑ عمر میں ان کا بولنا آج تک ثابت نہیں ہو سکا. وہ کب ہوگا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اتریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، لَيَنزِلَنَّ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَا حَقْمًا عَدَلًا، اللہ کی قسم، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تمہارے اندر نازل ہوں گے ایک حاکم بن کر، عادل بن کر. یہ خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، دجال کو قتل کریں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے. تو ان آیات اور احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے اور قرب قیامت یہ نازل ہوں گے. بڑا واضح سا سادہ سا عقیدہ ہے قرآن اور حدیث میں. اس پر کچھ لوگوں کے اعتراضات ہیں. موٹا سا اعتراض وہ یہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نازل ہونا یہ قرآن کے خلاف ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات، قرآن میں اگر تو یہ آیا ہو کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے، اور حدیث میں آیا ہو کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، پھر تو مخالفت بنتی ہے. قرآن میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں نہیں آئیں گے، یہ بات قرآن مجید میں نہیں ہے. حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم، عیسیٰ بن مریم وہ تمہارے اندر نازل ہوں گے. تو تناقض اور تعارض تو دونوں باتوں کے اندر موجود نہیں ہے. تعارض تب ہوتا ہے کہ قرآن کہے کہ نہیں آئیں گے اور حدیث کہے کہ آئیں گے، پھر ہوتی ہے مخالفت. تو لہذا یہ کہنا کہ قرآن کے خلاف ہیں وہ حدیثیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر ہے، بات بالکل بے بنیاد ہے اور کھوکھلی ہے، حقیقت سے خالی ہے. دوسرے نمبر پر وہ یہ بات کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ فوت ہو جاتا ہے دنیا سے چل بستا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام کیا ہے انہم لا یرجعون، کہ وہ دوبارہ نہیں لوٹیں گے، نہیں آئیں گے. لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے قرآن کے خلاف ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا فوت ہو جانا یہ ثابت ہے ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو ثابت کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے انی متوفیکا، انی متوفیکا، تو قرآن میں ہے کہ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں. لہذا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. تو اللہ نے یہ بات کب کہی تھی؟ جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے تو تب ہی اللہ نے وعدہ کیا تھا انی متوفیکا ورافعوکا الیہ. متوفیکا معنی یہاں پر وہ کرتے ہیں فوت کرنے والا. چلو اس کے معنی کے ساتھ ہم اختلاف نہیں کرتے، وہ ایک فنی بحث ہے، اس کو ایک طرف رہنے، لفظوں پہ غور کر لیں صرف. انی متوفیکا، میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، ورافعوکا الیہ، اور تجھ کو اٹھانے والا ہوں. ان سے آپ یہ پوچھ لیں کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے جب فرمائی تھی تو عیسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ تھے یا نہیں؟ یقیناً تھے، اور یہ بات مانے بغیر چارہ ہی نہیں. اللہ نے کہا کہ میں فوت کرنے والا ہوں اور تجھ کو اٹھانے والا ہوں. تو اگر متوفیقہ سے یہ معنی ہو کہ فوت ہو چکے ہیں تو کیا جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی عیسیٰ علیہ السلام کو, عیسیٰ علیہ السلام اس وقت فوت ہو چکے تھے, تو معلوم ہوا کہ اس لفظ سے فوت ہو چکا ہونا ثابت نہیں ہوتا. یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوت کرنے والا ہے. کب کرے گا؟ جب اللہ کی مرضی ہوگی. وہ ہم بتاتے ہیں کہ کب کرے گا اللہ تعالیٰ فوت. نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ قرب قیامت نازل ہوں گے, وہ سارا اسلامی نظام کھڑا کریں گے, ایک مقررہ مدت تک رہیں گے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں فوت کر لے گا. فوت کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو, اس سے انکار نہیں, دعویٰ ہے ان کا کہ فوت ہو چکے ہیں. تو اس دعوے پر دلیل کوئی نہیں. دلیل ایسی دیں کہ جس میں ہو قرآن کی کوئی ایسی آیت پڑھیں جس میں یہ ہو کہ فوت ہو چکے ہیں, وہ کوئی نہیں. پھر ایک وہ آیت پیش کرتے ہیں کہ وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خلت من قبلہ الرسل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف رسول ہیں, آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں. لہذا گزر چکے ہونے کا معنی فوت ہو چکے ہیں. کہہ دیا ہے کہ آپ سے پہلے رسول گزر چکے ہیں, یہ دلیل دیتے ہیں. لیکن اس پر بھی ذرا غور کریں, جو بندہ گزر چکا ہوتا ہے کیا وہ فوت ہو چکا ہوتا ہے؟ گزر چکے ہونا سے فوت ہونا ثابت نہیں ہوتا. تو آپ کے پاس سے جو ایک بندہ گزر جائے تو کوئی بعد میں آنے والا پوچھے کہ یہاں ایک فلاں شخص نے آنا تھا, تو آپ کہتے جی وہ گزر چکا ہے, وہ کیا سمجھے گا کہ فوت ہو چکا ہے؟ گزر چکے ہونے سے فوت ہو چکا ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا, اور نہ ہی گزر چکے ہونے سے دوبارہ نہ آنا ثابت ہوتا ہے. کیونکہ جو گزر چکا ہے وہ واپس بھی تو آ سکتا ہے. یا تو یہ کہا جانا کہ گزر چکے ہیں دوبارہ نہیں آئیں گے, پھر تو بات بنتی ہے. لہذا اس کی بھی علمی بحث کے اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں, الفاظ ہی ان کے دعوے کا ساتھ نہیں دیتے. چلو ہم ذرا ایک قدم نیچے آتے ہیں. مان لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں, فرض محال. لیکن ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اگر وہ فوت بھی ہو چکے ہوں پھر بھی دوبارہ دنیا میں آئیں گے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں, اللہ کی قسم عیسیٰ بن مریم تمہارے اندر نازل ہوں گے, اور ہمارا یقین ہے کہ نبی علیہ السلام کی بات سچی ہے. ما ينطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا, آپ کا یہ فرمان وحی پر مبنی ہے. اور فوت ہو جانے کے بعد فوت شدہ لوگوں کا دوبارہ دنیا میں آنا یہ قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم, کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے, اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا مر جاؤ. موت سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگے تھے, اللہ نے پھر موت دے دی. ثم احیاهم, پھر ان کو زندہ کیا. تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو اللہ نے مار کے دوبارہ دنیا میں زندگی دی ہے. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ, بنی اسرائیل کہنے لگے لن نؤمن لک حتی نرى اللہ جہرۃ, ہم تیری بات نہیں مانیں گے, تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے سامنے نہ دیکھ لیں. پھر فآخذتکم الصاعقہ وانتم تنظرون, چیخ نے آن پکڑا, سارے ہی مر گئے, دیکھتے ہی رہ گئے. ثم بعثناکم من بعد موتکم, اللہ بنی اسرائیل کو کہتا ہے دیکھو تمہیں ہم نے مار دیا تھا, مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا, لعلکم تشکرون, تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یہ تو انسان ہیں، جانور بھی اللہ تعالیٰ نے مارنے کے بعد دنیا میں دوبارہ زندہ کیے ہیں۔ سورۃ بقرہ ہی اگر پڑھی ہوتی تو مسئلہ سمجھ آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشھا قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ۔ ایک آدمی، مفسرین لکھتے ہیں، عزیر علیہ الصلوۃ والسلام سے بستی کے پاس سے گزرے، اجڑی پڑی تھی، سوچنے لگے کہ اللہ اس کو اب کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ نے کہا اچھا تجھے دکھاتا ہوں کیسے زندہ ہوتا ہے۔ 100 سال تک مار دیا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، 100 سال تک اللہ نے ماری رکھا، ثم بعثہ، پھر اس کو زندہ کیا، اور پھر وہ ان کے ساتھ ایک گدا تھا جس پر وہ سوار تھے، سفر کر رہے تھے، گزر رہے تھے بستی سے، کچھ کھانا تھا زیادہ راہ، 100 سال تک کھانا خراب نہیں ہوا، گدا وہ مر کے اس کی ہڈیاں بکھر گئیں، گوشت سارا ختم ہو گیا۔ فرمایا پوچھ رہے تھے کہ کیسے زندہ ہوگا، اب دیکھ، بندر الہی ماری کا، گدے کو دیکھ، تجھے لوگوں کے لیے ہم نشانی بنانا چاہتے ہیں، بندر العظام، ہڈیوں کو دیکھ، کیف ننشدھا، ہم کیسے ان کو جمع کرتے ہیں، ثم نقصوها لحما، ان پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں، فلما تبین له، جب اللہ نے یہ سارا کچھ آنکھوں کے سامنے کر کے دکھایا، کہنے لگا ہاں اب میں سمجھ گیا کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ گدے کی بکھری ہڈیوں کو اللہ نے ڈھانچہ بنا کے اس پر گوشت چڑھا کے دکھا دیا۔ اسے آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لایا؟ کہنے لگی بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ میں تو دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں، ایمان تو ہے میرے اندر۔ فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ، سرہن الیک، اپنی طرف مائل کر، جب وہ تیرے ساتھ مانوس ہو جائیں ان کو ذبح کر، واجعل علی کل جبل منہن جزءا، اور ان میں سے ایک ایک پرندے کی ایک ایک بوٹی ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دے، ثم ادعوهن، پھر انہیں اپنی طرف بلا، جب زندہ تھے تو بلاتا تھا، تیرے پاس آتے تھے، بوٹی بوٹی کرنے کے بعد، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد بکھیر دے، بکھیرنے کے بعد پھر اسی طرح سے بلا، یأتینک سعیا، دوڑتے ہوئے تیرے پاس آئیں گے۔ تو مرنے کے بعد دوبارہ اللہ چاہے تو دنیا میں زندگی دے سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر یہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، واذ تحیی الموتا باذنی، عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے۔ تو اگر فرض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں، تو وہ پھر بھی دنیا میں آئیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، اللہ کی قسم عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے اندر نازل ہوں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان، ویکلم الناس فی المہدی وکہلا، سنِ کہولت میں بھی تو آخر انہوں نے بات کرنی ہے، اور یہ معجزہ، وہ سنِ کہولت میں ڈھیر عمر میں 40-45 سال کی عمر میں ساری دنیا باتیں کرتی ہے، یہ کون سا نیا مسئلہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کہولت میں بھی وہ کلام کریں گے؟ کچھ امتیاز تو ہوگا نا، تو امتیاز یہی ہے کہ وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور سنِ کہولت کے اندر کلام کریں۔ یکلم الناس فی المہدی وکہلا، یہ بھی قرآن مجید کی آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائی، اللہ تعالیٰ سکھائے گا عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھی بھیجے گا. جماعت المسلمین عبد الحادی گروپ کے اندر ایک ان کا وہ بڑا مناظر اور شعلہ بیان مقرر تھا، ابو مزمل حق نواز گھوٹوی، بدلا سنت میں اسی نزول مسیح کے موضوع پر اسے بات ہو گئی. تو کہنے لگا کہ کتاب و حکمت سے مراد قرآن اور حدیث ہے. لفظ کتاب و حکمت قرآن میں جہاں پر بھی آیا ہے اس کا معنی قرآن اور حدیث ہے. میں نے اس کے سامنے یہ آیت پیش کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائے گا. تو تورات تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے نازل ہو چکی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی یہ تو سیکھ لی، قرآن تو بھی نازل نہیں ہوا تھا. اور حکمت سے مراد تم لکھتے ہو حدیث، اور قرآن کتاب سے مراد قرآن، کہ کتاب و حکمت کا لفظ جہاں پر بھی آئے گا قرآن و حدیث ہی مراد ہوگا. تو پھر کتاب و حکمت کی تعلیم یعنی قرآن اور حدیث اور تورات اور انجیل. تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے قرآن پہلے سکھا دیا تھا نبی علیہ السلام سے؟ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بن گیا. اللہ کے ہر نبی کو اللہ نے کتاب و حکمت دی ہے، یہ ان کا ہی معاملہ تھا، ان کا ایک الزامی ان کو جواب تھا. حالانکہ میں یہ چاہتا تھا کہ اس کے جواب میں وہ اگلی آیت پڑھیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کتاب و حکمت دینے کا وعدہ کیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے. وہ کیا آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین سے یہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکوں، پھر ثم جاءت رسول، کوئی بھی رسول تمہارے پاس آ جائے، مصدق لما معکم، وہ اس چیز کی بھی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن به، تم اس پر ایمان لاؤ گے، ولتنصرنہ، اور اس کی مدد بھی کرو گے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اقرار کرتے ہو اس بات کا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ اِثْرِي، پختہ وعدہ دیتے ہو؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تو انبیاء نے کہا ہاں ہم نے اقرار کر لیا. اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اب گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. تو یعنی انبیاء کرام کے آنے کے بعد اگر کوئی نیا نبی آئے گا کسی نبی کی زندگی میں، تو انبیاء کو کیا حکم ہے؟ کہ نئے آنے والے نبی پر نمبر ایک ایمان لانا ہے، ولا تنصرنہ، اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. تو کیا ہوا؟ لوط علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم پر ایمان لائے، فآمن لہ لوط، اللہ نے ان کو قوم سدوم کی طرف نبی بنا کے بھیج دیا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو نبوت پہلے مل چکی تھی اور لوط علیہ السلام کو نبوت بعد میں ملی. موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون بھی نبی تھے، لیکن موسیٰ کی فرمائش پر ہارون کو نبی بنایا، ارسل الی ہارون و ابصہ منی لسانا. موسیٰ کا نبوت پہلے ملی، ہارون کو بعد میں ملی. ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا، اس کے بعد ایک کے بعد دوسرے کو بھیجا، فعززنا بثالثٍ، دونوں کو جتلا لیا، تیسرے کو اللہ نے بھیجا. اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبوت لے کے آ گئے تو وہ کیا کریں گے؟ اپنے اس وعدے کی پاسداری کریں گے نا، کہ نبی کی نبوت پر ایمان لائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد بھی کریں. تو لہذا کسی نبی کا دوسرے نبی کا امتی ہونا یہ نبی کی توہین نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے کیا ہے؟ فضیلت ہے کہ اس کو نبوت کا شرف بھی حاصل ہے اور دوسرے نبی کا امتی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. تو یہ کچھ لوگ سوالات کرتے ہیں، 10 سوال انہوں نے بنائے ہوئے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر. پہلا سوال وہ کرتے ہیں کہ اگر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے آئیں گے یا امتی کی حیثیت سے؟ چھوٹا سا انہوں نے رسالہ لکھا ہے نزول مسیح کے بارے میں، اس کے آخر میں یہ 10 سوال دیے ہیں کہ کیا وہ نبی کی حیثیت سے آئیں گے یا امتی کی حیثیت سے. پہلا سوال یہ ہے، تو اس کا جواب آپ سن چکے ہیں کہ نبی اور امتی کی حیثیت سے آئیں گے. رسول ہوں گے الی بنی اسرائیل، اللہ نے ان کو پہلے بھیجا تھا، نئے نبی کے آنے کے بعد پرانے نبی کا سکہ ختم، اب یہ اس نبی کے اوپر ایمان لا کے اس کا امتی بنے گا اور اس کے دین کی تائید و نصرت کرے گا. یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول نبی یو امتی کی حیثیت سے ہوگا. سابقہ دور کے وہ نبی تھے، اب وہ امتی ہیں، ان کی نبوت بھی مسلمہ ہے اور ان کا امتی ہونا بھی مسلم ہو جائے گا. دوسرا سوال انہوں نے کیا ہے کہ اگر امتی کی حیثیت سے آئیں گے تو کیا کسی امتی کو حق حاصل ہے کہ وہ اہل کتاب اور دیگر غیر مسلموں کو کہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ؟ اگر امتی کی حیثیت سے آئیں گے تو کیا امتی کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ؟ تو اس کا جواب بھی پہلے سوال میں ہو چکا ہے کہ وہ نبی اور امتی کی حیثیت سے آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ کیا تھے؟ نبی، اپنی نبوت کی دعوت دیتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد وہ نبی بھی ہیں اور امتی بھی ہیں. اب چونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن گئے تو کس کی دعوت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی. اور پھر اسی طرح دوسری بات یہ ہے کہ یہ سوال ہے ہی غلط، یہ سوال ہے ہی غلط. کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صرف امتی نہیں بلکہ نبی اور امتی ہیں. اس طرح لوط علیہ السلام نبی بھی اور امتی بھی، ہارون علیہ السلام نبی بھی اور امتی بھی، لہذا وہ نبی بھی اور امتی بھی ہیں. سوال ہی غلط بنتا ہے. اسی طرح تیسرا سوال کیا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں ساری انسانیت اور اہل کتاب کو دعوت اسلام دی گئی ہے، کیا وہاں ان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم ایک امتی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا؟ یہ تیسرا سوال بھی دوسرے سوال کی طرح ہی ہے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، قرآن میں اللہ نے کہا ہے لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں بنی اسرائیل کی طرف، اور وعدہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اگر بعد میں آنے والا کوئی نبی آئے گا تو میں اس پر ایمان لاؤں گا اور مدد بھی کروں گا. لہذا یہ سوال بھی غلط ہے. چوتھا سوال کیا ہے کہ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بطور امتی ہوگا. قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بطور امتی ہوگا؟ تو وہ تو آپ سن چکے ہیں پہلے سوال کے جواب میں کہ اللہ نے کیا کہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ. تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا کوئی اور رسول ہو، جس کی زندگی میں نیا رسول آ جائے وہ نئے رسول کا کیا بنے گا؟ امتی، اس پر ایمان لائے گا اور پھر اس کے پر ایمان لانے کے بعد اس کے دین کی مدد بھی کرے گا. پھر پانچواں سوال کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ نزول کے وقت امتی ماننے سے نبی ہونے کا انکار لازم آتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ دوبارہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ایک بارہ ہوگا. پہلے تو وہ پیدا ہوئے ہیں, نزول تو ایک بار ہی ہوگا. لہذا سائل کو معلوم ہوتا ہے کہ سوال بنانا بھی نہیں آتا. بار بار پہلے سوال میں بھی لکھا ہے دوبارہ نزول, پانچویں سوال میں پھر لکھ دیا ہے دوبارہ نزول. تو دوبارہ نزول تو تب ہونا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دو بار نازل ہوں. نزول ایک بار ہے. ایک بار عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ نے نبوت دی ہے, لوگوں کو اپنے دین کی دعوت دی ہے, پھر اللہ نے اٹھا لیا, اس کے بعد وہ نازل ہوں گے. تو نزول ایک بار ہے. تو دوبارہ نزول کی رٹ لگانے سے ہی علمیت کا پتہ چل جاتا ہے اور کلی کھل جاتی ہے کہ یہ کتنے سمجھدار لوگ ہیں. پھر یہ سوال کہ نبی کو امتی ماننے سے نبی ہونے کی نفی لازم آتی ہے, اصل میں اس سوال کی بنیاد وہ یہ عقیدہ ہے دماغ میں کہ جو امتی ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا. یہ عقیدہ ہے دماغ میں, یہ عقیدہ ہی باطل ہے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی تھے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا فآمن لہ لوط. لوط علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم پر ایمان لائے. جب ان کو آگ میں ڈالا گیا, ایک ہی بندہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایمان لانے والے بنے. اور پھر لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے قوم سدوم کا نبی بھی بنایا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ امتی ہونے سے نبی ہونے کی نفی لازم نہیں آتی. ضروری نہیں ہے کہ جو امتی ہو وہ نبی نہ بن سکے. یہ کوئی اصول اور قاعدہ نہیں. جو دماغ میں انہوں نے سوچا ہے وہی غلط ہے. چھٹا سوال کیا ہے کہ اگر نبی اور رسول کی حیثیت سے آئیں گے تو کیا اس وقت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام؟ کیا کسی نبی کی ضرورت ہے آپ کے بعد؟ یہ بھی بڑا عجیب سا سوال ہے. دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 500-600 سال قبل. عیسیٰ کی نبوت پہلے ہوئی نا, تو بعد میں نبوت ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آخری نبی کون ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مثال کے طور پہ آپ کا پہلا بیٹا مثلا پیدا ہوا 1980 میں, دوسرا پیدا ہو گیا 1983 میں, تیسرا پیدا ہو گیا 1986 میں, چوتھا پیدا ہو گیا 1990 میں. اب 1990 والا پہلے فوت ہو جاتا ہے اور دوسرے بھی فوت ہو جاتے ہیں. جو 1986 میں پیدا ہوا وہ زندہ ہے باقی. تو اب آپ کیا کہیں گے کہ آخری بیٹا یہ ہے 1986 میں پیدا ہونے والا سب سے چھوٹا, یا آخری وہ تھا جو 90 میں پیدا ہوا؟ وہ آخری تھا نا, گو کہ فوت پہلے ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گو کے پہلے خالق حقیقی سے جا ملے, لیکن ہیں تو آخری نا. نبوت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ملی ہے, نبی بعد کہی ہے, خاتم آخری نبی ہیں. پھر اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدق لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه احمد. عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, جو مجھ سے پہلے کتاب تورات نازل ہوئی ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ بھی سچی اللہ کی کتاب تھی. وہ مبشرم بھی رسولی یاتی من بعدی, اور میں اس رسول کے بارے میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آنے والے ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو رہا یہ سوال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی اور رسول کی بعثت کی ضرورت باقی رہتی ہے کہ نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ کیا ہیں؟ دوبارہ نئے نبی اور رسول بن کے آئیں گے؟ بالکل نہیں۔ وہ تو کیا کریں گے؟ احادیث میں وضاحت موجود ہے، اللہ نے جیسے وعدہ لیا ہے ویسے ہی کریں گے، نبی پر ایمان لائیں گے اور دین کی مناصرت کریں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کسی نئے نبی اور رسول کی ضرورت نہیں۔ ہاں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ نازل کر کے فتنے کی سرکوبی کرنے کی اور جنگ و جدال کو ختم کرنے کی اور دجال کو قتل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی کام وہ آگے کریں گے۔ کوئی نبی نئی نبوت کا وہ اعلان و اظہار نہیں کریں گے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لا یوشکن ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، یہ قریب ہے کہ عیسیٰ بن مریم وہ تمہارے اندر عادل حاکم بن کر نازل ہو۔ ساتواں سوال لکھا ہے کہ اگر تمام انبیاء کے آخر میں آنے والی ہستی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مان لی جائے تو آخر الانبیاء لا نبی بعدی کا کیا مفہوم ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے فإنی آخر الانبیاء، میں تمام نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اپنے دعوے میں بطور دلیل ایک حدیث پیش کی ہے انہوں نے۔ تو لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، اور یہ بھی کہ لَيُوشِكْ وَاللَّهِ لَيَنزِلَنَّ فِيكُمْ ابن مریم لَيُوشِكَنَّ يَنزِلَ فِيكُمْ ابن مریم، کہ تمہارے اندر عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ نبی کے ایک فرمان کو مان کے دوسرے کو نہیں مانتے؟ یہ دو رنگی کس چیز کی ہے؟ اور پھر دونوں میں کوئی منافات اور تضاد بیانی بھی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نازل ہوں گے، کوئی ان کے اندر تضاد نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہہ دیا ہے، اللہ نے قرآن میں نقل کیا مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد آئیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا نام احمد ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں دنیا سے جلدی چل بسے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے باقی رکھا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے جس کو جتنی عمر دے جتنی دیر تک زندہ رکھے۔ پھر آٹھواں سوال کیا ہے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا اور صدیوں تک وہاں رہنا، یہ نعمت ہے یا نہیں؟ تو ہم نے کب انکار کیا ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اور نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت اور احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ نواں سوال لکھا ہے، اگر نعمت ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نعمتیں یاد کروائیں گے، ان نعمتوں میں آسمانوں پر اٹھائے جانے اور پھر زمین پر نازل ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے، کیوں؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کروانی ہیں ان میں اس نعمت کا ذکر نہیں ہے آسمانوں پر اٹھائے جانے کا اور دوبارہ نازل ہونے کا، اگر نعمت ہے تو اس کا ذکر کیوں نہیں؟ یہ بھی بڑا عجیب سا سوال ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بن باپ پیدا ہونا یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ نا نعمت بن باپ کے پیدا ہونا، اور اس کا بھی ذکر ان نعمتوں کے اندر موجود نہیں ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن میں پوچھوں گا عیسیٰ علیہ السلام کو، تو کیوں نہیں ہے؟ جو اس کا جواب آپ کی سمجھ میں آئے گا وہی اپنے سوال کا جواب سمجھ لینا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ بن مریم میری وہ نعمتیں ذکر کرو، یاد کرو جو میں نے آپ پر اور آپ کی والدہ پر کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کیا؟ اذ ایتک بروح القدس، روح القدس جبریل امین کے ساتھ ہم نے تیری مناصرت کی، تکلم الناس فی المہدی وکہلا، گود میں اور سن کہولت میں ادھیڑ عمر میں لوگوں کے ساتھ آپ کلام کرتے تھے، واذ علمتک الکتاب والحکمہ والتورات والانجیل، اور میں نے آپ کو کتاب حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، واذ تخلق من الطین کہیئت الطیر، اور مٹی سے آپ پرندے کی شکل بناتے میرے حکم کے ساتھ، پتن فکو فیہا فتکون طیرم بیزنی، آپ اس میں پھونک مارتے تو میرے حکم سے پرندہ بن جاتا، وتبری الاکمہ والابرص بیزنی، اور آپ کوڑ اور برس کی بیماری والے کو میرے حکم سے شفا دیتے، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، میرے حکم سے آپ مردوں کو زندہ کرتے، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور ہم نے جب آپ سے بنی اسرائیل کو روکا یعنی فرعون کو پیچھے ہی مار دیا، اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب آپ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کے آئے۔ تو یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ نعمتیں جو ہم نے تجھ پر اور تیری والدہ پر کی ہیں، تو اس کے اندر اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ نعمت زندہ اٹھایا جانا اور دوبارہ دنیا میں آنا ذکر نہیں ہوا، تو بن باپ کے پیدا ہونا بھی ذکر نہیں ہوا، اور والدہ پر اللہ نے جو نعمتیں کی ہیں، زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کفیل بنے، رزق آتا تھا مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں، اس کا تو یہاں پہ ذکر نہیں ہے۔ کیوں؟ فمادا جواب حکم فا ہوا جواب ہونا، جو آپ کا جواب ہے وہی ہمارا جواب ہے، پھر اسی طرح دسواں سوال کیا ہے کیا اللہ اتنی بڑی نعمت کا ذکر کرنا بھول گئے ہیں یا آسمانوں پر اٹھائے جانے کا واقعہ ہی رونما نہیں ہوا؟ اس کا بھی تقریباً جواب پچھلے جواب کے اندر ہی گزر چکا ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بن باپ پیدا ہونا اللہ تعالیٰ ذکر کرنا بھول گئے ہیں یا یہ واقعہ ہی نہیں ہوا؟ کیا مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کفیل بننا زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ بھول گئے ہیں؟ مریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کا رضا آیا ہی نہیں یا بھول گئے ہیں؟ بڑا بے ڈھنگا سا سوال ہے۔ تو یہ سارے سوال ایسے کہ ایسے ان کے کھاتے میں بھی پڑتے ہیں، اور حقیقت کیا ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا، اللہ سبحانہ و تعالی نہ بھولتا ہے نہ ہی اس سے کوئی بات چوکتی ہے، اور جدھر اللہ فرماتے ہیں ماں کانا ربو کا نسیا، تیرا رب بھولنے والا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالی بھولنے والے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالی نے جو یہ کہا ہے اذکر نعمتی علیکا وَعَلَى وَالِدَاتِكَ، کہ میری نعمتیں یاد کر، لفظ نعمت کے اندر وہ تمام کی تمام تر ساری کی ساری نعمتیں آ گئی، لفظ نعمت ہی کے اندر ساری نعمتیں آ گئی ہیں، خواہ یہاں پر اس آیت کے اندر ان نعمتوں کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے چاہے نہیں لیا، لیکن لفظ نعمتی بولا ہے نا، تو میری نعمتوں کو یاد کر، ان میں سے چند ایک گنوا دی ہیں باقی گنوائی نہیں ہے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ ساری ذکر کی جائیں، اور اصول ہے عدم ذکر عدم ثبوت کو مستلزم نہیں، کہ ایک جگہ پر اگر کسی چیز کا ذکر نہیں ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ یہ چیز ثابت ہی نہیں، یہ اصول ہی غلط ہے انہوں نے جو بنایا ہوا ہے، کہ چونکہ یہاں پر ذکر نہیں لہذا ثابت نہیں، یہ اصول ہی غلط ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا قرآن مجید میں موجود ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالی نے اپنی طرف اٹھا لیا، انی رافعوکا، میں تجھ کو اٹھانے والا ہوں، انی متوفیکا و رافعوکا، تجھ کو فوت کرنے والا ہوں اور اٹھانے والا ہوں. تو یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور دوبارہ نزول بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے. تو اگر یہاں پہ ذکر نہیں ہوا تو اور بھی تو بہت ساری باتوں کا ذکر نہیں آیا. عدم ذکر عدم ثبوت کو مستلزم نہیں ہوتا، یہ درست اصول اور قاعدہ ہے کہ ایک جگہ پر ایک چیز کا اگر ذکر نہیں تو اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ ثابت ہی نہیں، دوسری جگہ سے ثبوت مل رہا ہے. اور پھر اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے انکا میتن و انہم میتون، کہ آپ بھی میت ہیں اور وہ بھی میت ہیں. دلیل بڑی عجیب پیش کی ہے، یہ بات تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو نہیں کہی گئی، کس کے بارے میں کہی گئی ہے؟ وہ جو مقابلے میں تھے کفار مشرکین، کہ آپ بھی میت ہیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی میت ہیں اور یہ بھی میت ہیں. میت کا معنی مرنے والے. تو کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی تھی قرآن میں نازل ہوئی نا انکا میتن، تو کیا آپ اس وقت مر چکے تھے، میت ہو چکے تھے؟ تو متوفی کا فوت کرنے والا ہوں، میتن مرنے والے ہیں آپ. بھئی کب ہم نے انکار کیا ہے کہ نہیں مرنے والے؟ مانتے ہیں مرنے والے ہیں، لیکن کب مریں گے اس کی وضاحت تو نہیں نہ ہو رہی. اور پھر بھی پہلے بھی میں نے کہا کہ اگر فرد محال مان بھی لیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں، پھر بھی نزول کا انکار نہیں کیا جا سکتا. باقی ان کا زندہ ہونا وہ ہم قرآن و حدیث کی دلیلوں سے ثابت کر چکے ہیں. اور ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ نے باقاعدہ کتاب لکھی ہے شہادت القرآن کے نام پر، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی کو ثابت کرنے کے لیے بڑی مفید اور بہترین کتاب ہے. اگر اس کا مطالعہ کر لیا جائے تو یہ جتنے بھی فتنے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے منکر، اور اسی طرح ان کے دوبارہ دنیا میں آنے کے منکر، سب کا ناطقہ بند ہو جاتا ہے. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ حیات مسیح کا عقیدہ خالصتاً عیسائیوں کا عقیدہ ہے، جس کو ایک منظم سازش کے تحت مسلمانوں میں پھیلایا گیا ہے. تو یہ محض دعویٰ ہے، حقیقت میں کچھ اور ہے. یہودیوں کا کیا دعویٰ تھا؟ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، یہ دعویٰ تھا نا ان کا، اللہ نے قرآن میں کہا ہے. تو اگر ہم کہہ دیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل ہو جانے کا یا فوت ہو جانے کا عقیدہ خالصتاً یہودیوں کا عقیدہ ہے، جس کو ایک منظم سازش کے تحت مسلمانوں میں پھیلایا جا رہا ہے، پھر جو جواب اس سوال کا دیں گے وہ ہماری طرف سے بھی جواب سمجھ لیں. آسان حل ہے، یہودیوں کا عقیدہ تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اور کچھ عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو گئے ہیں، وہ مصلوب ہو گئے ہیں، سولی پہ لٹک گئے ہیں، اور سولی پہ لٹک کے وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں، لہذا اب ہم عیسائی جو مرضی کریں وہ ہمارا نجات دہندہ تھا. تو عیسائیوں کا بھی ایسا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں ان موجودہ ہمارے عیسائیوں میں سے ایک بہت بڑے گروہ کا. تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فوت ہو جانے کا عقیدہ یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ ہے جس کو پھیلانے کے لیے منظم سازش کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے, اور کرنے والے اپنے آپ کو مسلمین اور باقیوں کو کافرین کہتے ہیں. تو خلاصہ کلام نتیجہ یہ نکلا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ دنیا میں اللہ کی قسم ضرور بالضرور نازل ہوں گے, حاکم ہوں گے, عادل ہوں گے, دجال کو قتل کریں گے, جزیہ ختم ہو جائے گا, لوگ اللہ کی توحید پر جمع ہو جائیں گے, فتنہ و فساد کی جڑ کٹ جائے گی, یہودیوں کو تہے تیز کر دیں گے, کالے سبز جبوں والے 70,000 یہودی ایران کے علاقے اصفہان سے وہ نکلیں گے دجال کے ساتھ مل جائیں گے. ادھر سے غزوہ ہند جاری ہوگا جس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. یہ لوگ ہندوستان کو فتح کریں گے, ہندوستان کے مہاراجاؤں کو بیڑیوں کے اندر جکڑ کر لائیں گے, اور اس کے بعد یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے. اور یہ دونوں لشکر جو غزوہ ہند میں شریک ہوگا اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے دجال کے خلاف لڑے گا, مغفور لہم ہے, اللہ نے ان کی بخشش کا پہلے ہی اعلان کر دیا ہے. تو حق اور درست عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں, اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے, لوگوں کے فتنے سے ان کو بچا لیا ہے, پھر آخر میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نازل کریں گے فتنے کو ختم کرنے کے لیے, یہودیت ختم ہو جائے گی. جنہوں نے آج پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے, ہر طرف سے لوگوں کو کھا رہے ہیں اور مار رہے ہیں. تو جس قدر بھی اعتراضات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دوبارہ نازل ہونے پر وارد کیے جاتے ہیں یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات اور زندگی پر وارد کیے جاتے ہیں, وہ سارے کے سارے فضول, بیکار اور مردود ہیں. ان میں سے کوئی ایک اعتراض بھی تھوڑا سا غور کیا جائے تو پتا چل جاتا ہے کہ کسی عقل مند کی طرف سے نہیں آیا. ایک ہوتا نا کہ دین کی کوئی مضبوط سمجھ رکھنے والا بندہ ہو, وہ بہت سوچ سمجھ کر اعتراض کرتا ہے, سوال اٹھاتا ہے. جس کو دین کی کوئی خاص سوجھ بوجھ نہیں بھی ہوتی, لیکن اگر اللہ نے اس کو عقل اچھی دی ہو نا, عقل سلیم سے اگر اللہ نے اس کو نوازا ہو, تو وہ بھی بودھے قسم کے اعتراض نہیں کرتا. اگر وہ کوئی سوال کرتا ہے تو کچھ سوچ کے سمجھ کے. تو ان سوالات کو اگر پڑھ لیا جائے اور دیکھا جائے تو پتہ چل جاتا ہے, نظر آتا ہے کہ یہ سوال کسی ذی شعور آدمی اور عقل سلیم رکھنے والے کی طرف سے بھی نہیں ہے. ایسے بے ڈھنگے اور بودھے قسم کے اعتراضات اور سوالات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ, علیہ توکلت و الیہ انیب.